Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 سموتشي بودهك أبوية 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحاً. تلفزيون چلنے کے باوجود وہ سو گیا. تلفزيون چلنے کے باوجود وہ سو گیا. لقد ظل باقياً مع أن الوقت كان متأخراً. بہت دیر ہونے کے باوجود وہ ٹھہرا ہوا ہے. بہت دیر ہونے کے باوجود وہ ٹھہرا ہوا ہے. انہ لم یأتی مع اننا کنا متواعدین. ہمیں ملنا تھا پھر بھی وہ نہیں آیا ہے. ہمیں ملنا تھا پھر بھی وہ نہیں آیا ہے. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. टेलीविजन चालू था फिर भी वह सो गया. टेलीविजन चालू था फिर भी वह सो गया है. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. पहले ही बहुत देर हो गई थी फिर भी वह ठहरा है. पहले ही बहुत देर हो गई थी फिर भी वह ठहरा है. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. हमारी मुलाकात थी फिर भी वह नहीं आया है. हमारी मुलाकात थी फिर भी वह नहीं आया है. مع انه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. उसके पास लाइसेंस न होने के बावजूद वह गाड़ी चलाता है. उसके पास लाइसेंस न होने के बावजूद वह गाड़ी चलाता है. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. रास्ता चिकना होने के बावजूद वह तेज गाड़ी चलाता है. रास्ता चिकना होने के बावजूद वह तेज गाड़ी चलाता है. مع انه سكران الى انه يركب دراجة. बहुत पीने के बावजूद वह साइकिल चला रहा है. बहुत पीने के बावजूद वह साइकिल चला रहा है. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी वह गाड़ी चलाता है. उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी वह गाड़ी चलाता है. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. راستہ چکنا ہے پھر بھی وہ تیز گاڑی چلاتا ہے. راستہ چکنا ہے پھر بھی وہ تیز گاڑی چلاتا ہے. انه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. उसने बहुत पी है फिर भी वह मोटरसाइकिल चला रहा है. उसने बहुत पी है फिर भी वह मोटरसाइकिल चला रहा है. انها لم تجد وظيفة مع انها قد درست. पढ़े लिखे होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही है. पढ़े लिखे होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही है. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. दर्द होने के बावजूद वह डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। दर्द होने के बावजूद वह डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. पैसे न होने के बावजूद उसने गाड़ी खरीदी है। पैसे न होने के बावजूद उसने गाड़ी खरीदी है। إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. वह पढ़ी लिखी है फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। वह पढ़ी लिखी है फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है। عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. उसको दर्द है फिर भी वह डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। उसको दर्द है फिर भी वह डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. उसके पास पैसे नहीं हैं फिर भी उसने गाड़ी खरीदी है। उसके पास पैसे नहीं हैं फिर भी उसने गाड़ी खरीदी है।